Калі машыны ўжо зноў ляцелі па плітачнай шашы алею 300-гадовых ясеняў і вязаў, Шчука раптам спытаў: «Што то за кніга?» Я расказаў. «Паказаць не можаш?» «Ага, тады заедзем да цябе ў хату. А пасля, можа, з намі на ягоную кватэру з'ездзіш?» «Так. Слухай, ён жа трывожыўся. Ён казаў аб нейкай сувязі з тым, са старажытным злачынствам. Это магло быць проста ад нерву. І потым, каб мы займаліся ўсімі злачынствамі, зробленымі за мільёны год з таго часу, як малпа стала чалавекам, то каму было б разбірацца, хто ўкраў сябра Радкевіча аўтаручку?» Дзіўна, ягоны грубаваты тон крыху супакойваў мяне. Так што старажытным злачынствам займіся ты. Ты знаўца, гісторык, табе і карты ў рукі. А знойдзеш што-небудзь цікавае для сённяшняга дня, ну, тут мы заўсёды да тваіх паслуг. Ты накшталт таго капеечнага крытыка, якому падавай творы толькі на злобу дня. А для гэтага газеты ёсць. Мы заехалі да мяне, узялі ў партфель кнігу і пакацілі на парніковую гаспадарку. І зноў была алея на палову выпляжаных ліп, і стары дом, і барокавая брама могілак. Толькі на дне спушчаных ставоў накапілася каламутная вясновая вада. А ва мне ўсё яшчэ жыла няпэўная надзея, што вось пазвонім, вось у глыбіні кватэры аддадуцца крокі, лясне замок, і заспаны Мар'ян скажа мне: «А ведаеш, што лічылася ў нашых продкаў дрэнным тонам?» Ніхто не адказаў на званок. Мы стаялі і чакалі доўга, і я чуў, як цэнзар феактыстаў, з'едлівая вахцёрка, адказвае Клепчу: «Два дні назад, як быццам, чую, замок ляснуў, гляджу чалавек, але дзверы зачыненыя, пытае: „Што, там нікога няма, бабуся?“ „Які хаця па выгляду чалавек?“ „А такі сабе, ну, нібы крыху гарадскі, а крыху нібы і не гарадскі.“ Урэшце прывялі панятых, адкрылі замок, і надзея мая адразу знікла, а пачуццё бяды ператварылася ва ўпэўненасць. Эльма ляжала нерухома на падлозе. Здаравенны тыгравы Эдгар, убачыўшы мяне, няпэўна матлянуў азадкам. Вочы ў яго былі няшчасныя і слязіліся, і ён адразу заплюшчыў іх, нават не ўстаў насустрач. У перадпакоі рэзка і моташна пахнула чымсьці. Ён не ездзіў у ніякую вільню, упэўнена сказаў я Шчуку. Іначай бы адвёў сабак. Ён і не думаў з'язджаць больш, чым на адзін дзень. «Сабаку сыпілі», сказаў Шчука. «У той жа дзень усыпілі, бачыце, яшчэ не з'едзена ежа, не выпіта вада. Толькі як маглі усыпіць на столькі дзён? Мо шукалі нешта? Калі за адзін дзень не знайшлі, то маглі паўтарыць дозу. Але як? Гэта выхаваныя псы, яны нічога не возьмуць нічыіх рук, толькі ў Мар'яна і ў мяне. Акрамя паветра, якога ні з чыіх рук браць не трэба», — Шчука паказаў на замочную дзірку. «Я ведаю», — чаго яны шукалі, і я дастаў з партфеля кнігу. Што ж, давай прысядзем тут. Шчука паказаў на доўгую скрынку для абутку, каб не перашкаджаць. Займіцеся хатай, лейтэнант. Мы селі на скрынку і пачалі важліва пераглядаць стары том. Всё это было дарэмна. Што можна было заўважыць за гадзіну, калі я цэлыя дні сядзеў над ім? Забяры, сказаў рэшце Шчука, думай далей над гэтым, тут не нашага розуму справа. Магчыма, нейкая складаная галаваломка, магчыма, і прасцей. Каштоўнасць кнігі вялікая? Так. То, можа, ніякай загадкі і няма? Хочаце сказаць, што цана чалавечага жыцця не большая за цану гэтага хламу? Ёсць такія, з вашага дазволу, людзі, для якіх жыццё другога не каштуе і шэляга. Зайдзіце, сказаў Клепч, паглядзіце сваім вокам. Чаго не хапае ў кватэры? Я зайшоў. Трус, відаць, ужо скончыўся, толькі адзін з групы яшчэ перабіраў паперы ў шуфлядзе стала. Па-ранейшаму лёталі пад столлю анёлы, па-ранейшаму Юры папіхаў нагою цмока, толькі Мар'яна не было. І не будзе болей. Не хапае дзвюх карцін, сказаў я. Тады, значыцца, пра кніг і мовы няма, сказаў Клепч. Мо і сапраўды барыгі-спекулянты. Не выгарала і ўсё. Такая гісторыя, расказвалі, недавно ў Маскве была, па вуліцы Качалава. Угаворвалі, угаворвалі прадаць, ну і ўсё скончылася на гэтым. І званілі, тэрарызавалі пасля са злосці. Выпаў кавалак з рук. А вось карціны, гэта цікавей. Таварыш палкоўнік, чалавек у цывільным, што корпаўся ў шуфлядзе, працягнуў Шчуку аркуш паперы. Гэта, бадай, цікавей за карціны. Шчука прачытаў і працягнуў паперу Клепчу. Той прабег вачыма, свіснуў і паглядзеў на мяне. Палкоўнік узяў аркуш і падаў яго мне. А калі я ў сваю чаргу прачытаў тое, што было напісана, у мяне непрыемна заняло дых. Аркуш быў па ўсёй форме складзеным і завераным у натарыуса запаветам, па якім грамадзянін Мар'ян Пташынскі на выпадак раптоўнай смерці завяшчаў усю сваю маёмасць другу, грамадзяніну Антону Космічу, з умовай, каб азначаны Косміч утрымліваў былую жонку вышэй памянёнага Пташынскага на ўвесь час яе хваробы. «Што ў яе?» – спытаў Шчука. «Рак», – сказаў я. «Ляжыць у Гомелі». «Значыць, другі сэнс гэтага на час хваробы, да смерці», – сказаў Клепча. «Ну, нашто ж так?» – сказаў Шчука. «Пазваніце, Клепча, да нас хай навядуць у Гомелі даведкі пра стан, як яе, пра стан Юліі Пташынскай». Не паспеў лейтэнант пакласці трубку, як пачуўся званок у дзверы, і сэрца маё зноў упала ад неверагоднай раптоўнай надзеі, а пасля тупа забалела, бо гэта быў усяго толькі той чалавек, якога бачыў з чамаданчыкам на беразе Романі. Я здагадаўся, што гэта, мабыць, медыцынскі эксперт. «Што то вы, Ягор Апанасавіч?» – спытаў Шчука. «Хацеў, каб хутчэй даведаліся аб выніках ускрыцця, а мне па дарозе, ну і...» «То што выявілася?» «А ніякіх слядоў гвалтоўнай смерці», – сказаў нізенькі румяны лекар. «Што ж яго? Анёл Божы?» «Магчыма. У яго два мікра і адзін інфаркт. Завал серця, ось причина. Мабуть, стояв у човні і тут здарилося, упав у воду і захлинувся. «Чого ж я на Дін їхав?» – крикнув я. «Єгоная справа», – буркнув Клепча. «Ясно, що єгоная. Ніколі, ніколі він не берогся, ніколі!» «Що за картини пропали?» – спитав Щука. «На ти подозрона», – сказав я. «Каб кралі, кралі б і іншія. Гету, гету, гету! Їм ціни нема, а ти є дві. Ой, повна лухта, тільки що не нова. Христосу Емаусі, німецької школи кінця минулого століття і англійська Кромвель для могильної ями Карла І. Ету йон у Києві у ЦУМі купив. Одразу після війни». «Помню я гетую картину», – сказав Щука. «Довга яна у їх на стіні висела. Пошкодженая крыху внізе. Кромвель у паланкіне сядзіць». Я вылупіў вочы. «Ну і памяць». «Памяць прафесійная. Дакладна прадёртая была. Ён рапараваў». «Вялізныя дуры, яркія. Кромвель гэта пад Рембранта наддае. Ён іх не цаніў». «То, можа, не разобраліся?» – спытаў лекар. «Убачылі, што вялікія ў вочы кідаюцца, ну і ўзялі». «А чаго тады не ўзялі яшчэ чаго?» – сказаў раптам цывільны. «Вось, грошы». «І шмат нешта грошай». «Грошай было 820 рублёў». «Мо спяшаліся?» «Не ведалі?» – спытаў Клепч. «Гэта барыгі па мастацтву», – сказаў я. «Хоць сёе тое ды разумеюць, не ўзялі б яны гэтых карцін». «Можа, другое?» «Мо не цаніў, то прадаў. Яму дзеля жонкі былі патрэбны грошы». «І тое», – сказаў Шчука, – «хай нашы пашукаюць па антыкварыятах». За акном ужо ляжала сутоння, і мы збіраліся ісці, калі зазваніў тэлефон. Клепча зняў трубку. «Так? Так. Дзякуй вам». «Што такое?» – спытаў Шчука. «Званілі ад нас». «Юлія Пташынская памерла 5 дзён таму». Выгляд у яго быў на дзіва значны. Ён глядзеў на мяне. І якраз у намеркаваны дзень смерці мужа. «Цікава. Мой карціны для адводу вачэй». Чырвань кінулася мне ў шчокі. Толькі тут я зразумеў, як можна расцаніць увесь гэты недарэчны, страшэнны збег абставін. «Слухайце, Клепча, не будзьце быдлам». «Ну-ну». «Ён мае рацыю, Якубе», – сказаў Шчука. «Гэта быў найлепшы ягоны сябар. Адзіны. І назаўсёды», – сказаў я. «І я да канца жыцця рабіў бы толькі за хлеб, абы выбіць дзеля яго яшчэ год жыцця. А калі вы лічыце, што я такая пачвара, якая можа брата за шэлях забіць, то ведайце, тут няма нічога, што пасля смерці Мар'яна не павінна было быць аддадзена музею на ягонай радзіме». «Хто гэта ведае?» – ужо тонам ніжэй спытаў Клепча. «Я гэта ведаю. Так што калі я тут чымсьці і разжывуся, то гэта двюма сабакамі. З маімі раз'ездамі гэта зусім не патрэбна, але я іх не кіну, я іх буду трымаць, пакуль не памруць у памяць. У мяне ўжо душыла ў горле ад крыўды і ад непрыязні да гэтага чалавека. Уратаваў мяне шчука, іначай гэта чорт ведае, чым магло скончыцца. «Бярыце сабак і нясіце ў машыну», — сказаў ён. «Памажы, Клепча, і змоўч урэшце, халера на цябе». «Прабач, Косміч, я зараз закіну вас дадому. Хата будзе яшчэ некалькі дзён апячатаная. Пасля атрымаеш ключ, каб гэта ліквідаваць. Я дастану вам машыну, каб перавезці ўсё гэта, як завяшчаў нябожчык». «Нябожчык», — сказаў я, — «значыць, няма надзеі, што не ён». «Няма», — сказаў шчука. «На жаль, няма». Калі мы з ім даставілі да мяне сабак, Эльма так і не прачнулася. І я валок яе на руках, цяжкую, як цяля, і ён адпусціў машыну і раптам сказаў мне: «Там, побач з рэстаранам, у вас што, кафе? І сядаць не трэба?» «Не трэба. І за мной яшчэ доўг гонару». Ён моўчкі павёў мяне пад руку. І толькі калі мы ўжо стаялі ля стойкі і прысёрбывалі каву з каньяком, азваўся нечакана мякка: «Плача нутро. То ж бо, я гэта ведаю. Сам двойчы перажыў такое. Дык вось, Антоня, калі нешта ўспомніш, калі нешта знойдзеш, ты Хілінскаму скажы, мы ж сябры, ён мяне праінфармуе. Я ж ведаю, мала радасці чалавеку, ды яшчэ ў разліваму, цягацца па нашых установах». Паклаў мне руку на плячо. «А на Клепчу, хлопец, не сярдуй. Ён яшчэ малады, дурны, жорсткаваты ад маладосці. Зарываецца, як шчанюк выжал. Жыццё яго не біла, не ламала. Вось ламане, як нас за дамам, будзе ведаць цану дабрыні і даверу да таго, каго трэба. Пераканаецца, якая гэта палёгка, калі ніхто ў другі раз не б'е цябе доўбняй па галаве».